توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. یا خدا سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا کے رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق جی چاہتا ہے میرا بن جا جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی.